dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 11. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Marsze papieskie w całej Polsce w rocznicę śmierci Jana Pawła II. W Paryżu w obronie papieża będzie manifestować francuska Polonia. Dziś niedziela palmowa, rozpoczynająca Wielki Tydzień. Marsze upominające się o szacunek dla dobrego imienia świętego Jana Pawła II dziś w całej Polsce, dokładnie w 18. rocznicę śmierci Ojca Świętego. Największy narodowy marsz papieski przechodzi właśnie ulicami stolicy, wyruszył spod Ronda Dmowskiego. Jest tam nasz reporter Tomasz Zielankiewicz. Powiedz, co mówią ci, którzy biorą udział w marszu i jaka jest jego trasa? Na miejscu jest już kilka tysięcy osób. Przed chwilą modlili się, teraz wyruszają na plac zamkowy. Mają flagi papieskie, narodowe, transparenty. Są ułani motocykliści z rajdu katyńskiego, Bractwo Kurkowe, Zakon Rycerzy Jana Pawła II. Ci, którzy tu przyszli, mówią przede wszystkim o wdzięczności za to, co papież po sobie pozostawił. Ten człowiek dał Polsce naprawdę wolność. To jest jeden z kilku ludzi, których powinniśmy zawsze szanować i o których powinniśmy pamiętać. Grzegorz Rytelewski, Łomżyńskie Bractwo Kurkowe. Stajemy w obronie imienia Jana Pawła II Świętego. Bractwo Kurkowe jest tam, gdzie powinno być. Też nas prowadzi tutaj w drodze do Pana Boga. Też wskazuje nam drogę przez swoją naukę. Był dobry dla ludzi, słuchał się Boga i tak po prostu czuję do niego szacunek. W trakcie marszu będą emitowane fragmenty nauczania Jana Pawła II. O oprawę muzyczną zadba chór. Na zakończenie na Placu Zamkowym wystąpi Marek Bałata, który odśpiewa pieśń Wolność Te Deum. O godzinie 12.30 w warszawskiej archikatedrze rozpocznie się msza święta, której będzie przewodniczył arcybiskup Józef Michalik. Tomasz Zielankiewicz, dziękuję i do usłyszenia. Biały Marsz Papieski przejdzie także ulicami Krakowa. W ten sposób jego uczestnicy chcą dać wyraz pamięci o papieżu. Organizatorzy spodziewają się co najmniej kilku tysięcy uczestników, mówi jedna z organizatorek, Beata Pogławska-Walusiak. To jest takie nasze sprawdzam teraz. Ile tych wartości, ile tego zaangażowania, ile wiary jest w nas, ile chęci do sprzeciwu wobec zła. Krakowski marsz rozpocznie się o 13.30 przed kamieniem Jana Pawła II na krakowskich Błoniach. Podczas przemarszu z głośników będą puszczane fragmenty homilii Jana Pawła II. O papieżu Polaku pamięta także francuska Polonia, która weźmie udział w marszu w obronie dobrego imienia papieża. Ten zostanie zorganizowany pod Paryżem. Parafianie są oburzeni atakami na papieża, mówi ksiądz Jan Dziedzina z kościoła pod wezwaniem w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, największej polskiej parafii w Paryżu. My mamy tutaj stowarzyszenie Rycerze Świętego Jana Pawła II. Powstało 2 lata temu i również mamy popiersie Jana Pawła II przed wejściem do samego kościoła, więc nazwałbym to burzę wokół jego osoby. Parafian bardzo to oburzyło. Pojawiło się od razu takie pragnienie, żeby jakoś bronić Jana Pawła II. Marsz zakończy się przed pomnikiem księdza Jerzego Popiełuszki, który znajduje się w parku imienia Jana Pawła II. W Kościele katolickim dziś niedziela palmowa otwiera Wielki Tydzień, czas bezpośrednio poprzedzający święta wielkanocne. W czasie liturgii wspominany jest uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, poprzedzający jego mękę i śmierć na krzyżu, mówi ksiądz Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na początku liturgii krzyczymy Hosanna i machamy palmkami radośnie, a za chwilę czytamy Ewangelię, w której tłum krzyczy ukrzyżuj go. Myślę, że to jest centralną treścią tego dnia, to znaczy to zestawienie tych dwóch scen, uwielbienia w stosunku do Chrystusa i równocześnie właśnie to skazanie na krzyż, całkowite odrzucenie. Na pamiątkę tamtych wydarzeń w niedzielę palmową święci się palmy, które mają symbolizować chwałę Chrystusa. Setki osób przejdą dzisiaj w procesji Niedzieli Palmowej w Jerozolimie. Obchody Wielkiego Tygodnia w najświętszym dla chrześcijan miejscu, jak co roku organizują franciszkanie. Tegoroczne uroczystości zbiegają się z napiętą atmosferą w Izraelu i na terenach palestyńskich. Przedstawiciele wszystkich kościołów chrześcijańskich w mieście zaapelowali do władz Izraela o zapewnienie spokoju na czas uroczystości wielkanocnych. O szczegółach Wojciech Segielski. Uroczystości w Jerozolimie rozpoczną się od porannej mszy w Bazylice Bożego Grobu. Na jej zakończenie w najważniejszym dla chrześcijan kościele duchowni i wierni przejdą w procesji wokół kaplicy Bożego Grobu.

skupimy się na tym. A na koniec bardzo apetyczna rozmowa na temat dań wielkanocnych. Moim gościem będzie Jarosław Uściński, szef Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, i poda Państwu wyśmienite przepisy na pasztety, barszcze białe i paschę. Także warto będzie wysłuchać audycji do końca i zanotować sobie szczegóły, bo przepisy na pewno się przed nadchodzącymi świętami przydadzą. Taki jest plan leniwego przedpołudnia, a na początek piękna bossa nova. Por causa de você bate meu peito, baixinho quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece o meu amor. Pois poxa, passa, não me olha, mas se olho pra você, você não me diz nada, mas eu digo pra você. Poxa, por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Dzisiaj niedziela palmowa, dlatego też o tradycji palm chcę porozmawiać z panią Justyną Laskowską-Otwinowską, kuratorką z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dzień dobry, witamy panią serdecznie. Dzień dobry państwu. Gdzie są największe, najwyższe palmy w Polsce? Oj, to już wszystkie miejsca się o to starają, no ale tradycyjnie na ogół są one największe na Kurpiach. Tam też istnieją konkursy, na przykład w Łysych, i te palmy są naprawdę, naprawdę ogromne. Pozwala na to ich konstrukcja, gdyż mamy do czynienia z różnymi rodzajami palm, no na ogół z takimi maleńkimi wiązankami, które niesie się do kościoła, ale tam na Kurpiach te palmy są naprawdę duże. Duże są też palmy, ale nie aż tak wielkie, w Tokarni pod Krakowem, gdzie zachował się, a w zasadzie został wskrzeszony taki zwyczaj, który towarzyszył pierwotnie również procesjom z palmami w niedzielę palmową. Mianowicie chodzenie z wózkiem w kształcie osiołka, na którym jest rzeźba Chrystusa. A jeszcze chciałabym wrócić do tych kurpiowskich palm. Jaką wysokość one mogą mieć? No one potrafią być naprawdę duże, 4, 5, 6 metrów. Właśnie taką palmę robi się przez całą zimę. Tak, oczywiście, i niesie się w parę osób. Mhm. A jak one są zdobione? Czy w ogóle też występuje różnica w zdobieniu palm, jeżeli chodzi o różne regiony Polski? Tak. No, u nas zasadniczo można powiedzieć o czterech rodzajach może palm. Mamy palmy, tak jak powiedziałam, takie malutkie, składające się obowiązkowo z gałązek wierzby, z bazi. Tak. Tak. Bazia musi być, bo bazia w kulturze ludowej miała takie zastosowanie, że się łykało przeciw bólowi gardła. Próbowałam to robić w zeszłym roku, połknąć taką bazię. No, bo jakoś poszło. No, na gardło tak, odpukać nie chorowałam. No, proszę. Tak. I do tego rośliny zimozielone. Te tuje, cisy, nieulubione przez nas tuje, ale jednak tuje. Nawet gałązki świerku, które w ogóle bardziej kojarzą się z Bożym Narodzeniem niż z Wielkanocą, ale chodzi o tę symbolikę wiecznej zieleni, czyli wracającego życia. Mhm. Bo taką symbolikę mają wtórnie, no oczywiście palmy, bo pierwotnie mówią o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy i o takiej chwale temu towarzyszącej. I do tego, wracając, do czego są, no to na ogół te małe są, jeszcze mają suszone albo sztuczne kwiatki. Mhm. Natomiast na południu Polski istnieją większe palmy i one są z takich wiązanek, gałązek właśnie albo leszczyny, albo wikliny nawet, czy wierzbowych. I one tak są zebrane, razem związane, ale na szczycie mają przymocowaną taką wiązaneczkę, o której przed chwilą mówiłam, i jeszcze złoty krzyżyk. Krzyżyk z czego jest wykonywany? Ma pewnie też ze słomy pewnie? Nie, nie, czy złoty, on ma być złoty. A, ma być jest... taki metalopodobny, tak? Metalopodobny, aha. Tak. No tak, to ma jednak pokazywać ten prymat, zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Tak, ale też z drugiej strony jest zapowiedzią wielkiego tygodnia i śmierci Chrystusa, że jednak dla mnie ta nauka Niedzieli Palmowej jest najbardziej przejmującą nauką w opowieści o Jezusie Chrystusie, gdyż mówię o tym, jak nie warto przywiązywać się do swoich wysokich pozycji, bo za tydzień można zginąć z rąk tych samych, którzy nas witali. To stara prawda i warto to sobie uświadamiać. Sobie uświadamiać. Ale wracając Ale właśnie palmy wileńskie. Palmy tak zwane wileńskie. No dlatego wileńskie, bo wymyślone przez Polaków z okolic Wilna. I to są takie pałki, gdzie na kijek nawleka się, przymocowuje różne też suszone kwiatki, kłosy farbowane również i mech. I mech, żeby tą zieloność, ten zielony element, żeby był zachowany. I dla mnie formą te palmy kurpiowskie przypominają te wileńskie, czyli takie pałki, bo też nie są wiązanką, tylko są takim słupem przybranym w kolorowe kwiatki i w gałązki. Ach, jeszcze zapomniałam, że poza wileńskimi to na ogół się jeszcze obwiązuje, przymocowuje wstążki. Więc one tak niesione pięknie powiewają. Jest ten efekt takiego ruchu i radości. Jeszcze ten wiosenny właśnie wiatr i słońce, które często już wtedy świeci. A co się z taką palmą robiło po poświęceniu? Po załykaniem baziek. Po załykaniem baziek, tak. Palma poświęcona, palma jest już jakby istotą, powiedzmy, świętą dla kultury ludowej i przede wszystkim maczano ją w święconej wodzie i opryskiwano, skrapiano wnętrze domu, bydło, które też zachęcano do spożycia chociaż jednej tej bazi. Ale też wkładano palmę za obraz, żeby była w domu, a jak również z jej elementów robiono krzyżyki, które przymocowywano nad drzwiami. To miało służyć zatrzymaniu złych mocy albo złego oka. Podobnie jak to właśnie skrapianie, święcenie po prostu bydła palmą służyło zabezpieczeniu krówek przed czarownicą, która mogła ukraść mleko. Aha. No i jeszcze robiono z nich takie krzyżyki i na przykład wkładano pod pług, pod lemierz pługu przy pierwszej orce. Albo zatykano w ziemię w różnych miejscach, czy w ogrodach, czy na roli, czy w sadzie, gdzie one miały chronić przed szkodnikami. Także było sporo różnych zastosowań. Ja jeszcze czytałam, że taką palmą poświęconą tuż po wyjściu z kościoła dobrze się było uderzyć po to, żeby pobudzić siły życiowe. Kobiety uderzano, no oczywiście delikatnie, no ale jednak robiono to po to, żeby przydać im urody, a mężczyznom odwagi. Natomiast także i dzieci dobrze było tak lekko taką palmą oczywiście w umowny sposób uderzyć po to właśnie, żeby zdrowo rosły. Zgadza się. Też ciekawe bardzo zwyczaje. Ale to trzeba powiedzieć, że symbolika palmy bardzo potężnie wrosła w kulturę słowiańską, prawda? Tak, tak, oczywiście. Ona ma te elementy. No, właśnie, to można rozdzielać tę symbolikę kościelną, biblijną, bo przecież pierwszy zwyczaj chodzenia z palmami to jest IV wiek i to było rozpowszechnione wśród chrześcijan jerozolimskich, gdzie była zachowana pamięć tego wydarzenia. A potem to się rozpowszechniło, no i w zasadzie już w XI wieku powstała liturgia Niedzieli Palmowej, więc ten przekaz był, bez względu na to, jak to interpretujemy, czy tak jak ja, czy jako pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa, no to było ważne. A kultura ludowa włożyła w to jeszcze ten swój akcent agrarny i stąd te czarownice i ta magia. Tak, ale też świadczyło o takiej zapobiegliwości i praktycznym podejściu do życia naszych przodków, właśnie związanych z rolą, no bo skoro już coś jest święte, no to niech to błogosławi, niech to użyźnia i ziemię i służy i gospodarstwu całemu i rodzinie i zdrowiu i tym urokom i wszystkiemu po prostu. I nawet pszczołom, bo do ula się też wkładało. Tak? Tak, pamiętano o wszystkim. Proszę Państwa, więc i wy dzisiaj pamiętajcie o tym, jakie ważne znaczenie ma palma. Jaką wybierzecie, czy jaką już wybraliście, no to na pewno w wpłynie to na to, jak będzie wyglądał wasz dom po przeniesieniu tej palmy do domu, bo może być wielka, taka właśnie kilkumetrowa, może być malutka, skromna. Ważne, żeby o tym pamiętać. Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani Justyna Laskowska-Otwinowska, kuratorka z Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję. Dzisiaj drugi dzień kwietnia, więc rocznica odejścia Jana Pawła II. Dlatego też chcemy porozmawiać o tym nie tylko jakim był człowiekiem, ale także o tym, jakim był ambasadorem polskości. Moim gościem jest autorka wielotomowej biografii poświęconej Janowi Pawłowi II, Hetman Chrystusa, pani Jolanta Sosnowska. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Mówi się o Ojcu Świętym, zwłaszcza ostatnio, w kontekście różnych aspektów, jako o świętym, jako o człowieku, jako o polityku, jako o znawcy też polskiej duszy. Ale czy możemy porozmawiać o Ojcu Świętym jako o ambasadorze polskości, który, mam wrażenie, nadal działa, nadal tę swoją misję pełni? Tak, a zaczął ją od razu 16 października 78 roku, kiedy powiedział, że przybywa z dalekiego kraju. A następnego dnia, podczas takiego zwyczajowego spotkania z kardynałami, kiedy wygłaszane jest przemówienie po łacinie, jest wygłaszany program pontyfikatu, on również po łacinie w sposób specjalny zwrócił się do Polaków, do Polski zawsze wiernej i powiedział, że z Polską nierozłącznie, nierozdzielnie łączą się wspomnienia i jego uczucia serca, tęsknota za ojczyzną. Nie wolno zapominać, że 24 października, a więc kilka dni później, kiedy było już po inauguracji pontyfikatu, odbyła się specjalna audiencja generalna dla Polaków. Pierwsza taka audiencja, pierwsze takie spotkanie, które zorganizował z myślą o rodakach. I tu zaczyna się taki wątek, o którym zapomnieliśmy, jak bardzo dbał o to, żeby nas w czasach, kiedy byliśmy deptani przez but komuny, dowartościowywać. Oczywiście w tamtych latach, do 89 roku szczególnie, mogli przybywać na te spotkania jedynie Polacy będący za granicą, przedstawiciele różnych polonii, w tym polonii włoskiej. Niemniej on ogniskował wokół siebie Polaków i już w pierwsze święta Bożego Narodzenia 79 roku odbyło się pierwsze spotkanie opłatkowe Jana Pawła II z Polakami, z Polonią, i które kontynuował aż do końca swoich dni. Bo rzeczywiście my teraz po tym pontyfikacie z perspektywy czasu uważamy to za normalne, ale wtedy jednak takie gesty dawały Polakom ogromną siłę i poczucie wartości, takie narodowe poczucie wartości, że jesteśmy ważni, wyjątkowi jesteśmy i że rzeczywiście no, Ojciec Święty o nas w taki sposób wyjątkowy też dba również na arenie politycznej, prawda? Oczywiście i chciał nas naprawdę przez takie te specjalne spotkania, ale również przez to, co mówił potem za granicą. Chciał nas po prostu dowartościować i żebyśmy też wyzbyli się takiego kompleksu, które nie ukrywajmy, mieliśmy w czasach komuny, prawda? Przecież nieprzypadkowo sakra jego następcy, czyli Franciszka Macharskiego, odbyła się w Rzymie, prawda? Tak. On sam udzielił sakry biskupiej swojemu następcy, a spotkanie z Polakami odbyło się następnego dnia w Kaplicy Sykstyńskiej, do której no ilu Polaków mogło wtedy wejść. Więc on również o tym pomyślał o miejscu, w których te spotkania mogą się odbywać. Następny przykład. 18 maja 79 roku była 35. rocznica bitwy pod Monte Cassino. I co zrobił Jan Paweł II? Oczywiście udał się tam i w przemówieniu przypomniał Włochom, że to polski żołnierz walczył o wyzwolenie tego kraju. I tych spotkań było ogromnie dużo. Weźmy na przykład spotkanie w Afryce w maju 80 roku w Nairobi. On miał w ogóle zwyczaj podczas tych pierwszych pielgrzymek, szczególnie do krajów, no, które miały prawo nie znać Polski, nie wiedzieć w ogóle, co to za kraj. Miały prawo nie znać kardynała Wojtyły. To miał zwyczaj przedstawiać się, kim jest, z jakiego kraju pochodzi, i mówił, że to nie jest przypadek, że w tym właśnie czasie pojawił się papież Polak, że to ma znaczenie nie tylko dla Polaków, że jest to, tak on tu tłumaczył, że jest to dzieło opatrzności, która miała w tym zamiarze jakiś swój zamysł i że to, że pochodzi z kraju, który tyle lat cierpiał niewolę, który z tej niewoli się wyzwolił, to pozwala mu również lepiej rozumieć inne kraje, które o wolność walczą, które muszą borykać się no, ciężkimi warunkami życia. A co ciekawe, taka może anegdotka, nie anegdotka, z pielgrzymki w 80 roku również, to było w stolicy Gany, w Akrze, podczas kolejnego spotkania z Polonią, bo podczas każdej pielgrzymki było spotkanie z Polakami żyjącymi na obczyźnie. Zawsze dbał o to, żeby takie spotkanie było w programie pielgrzymki. Okazało się, że tamtejszy polski ambasador PRL-u miał za złe papieżowi, że on tak jeździ po świecie i tak często mówi o Polsce. Zabawne. Tak. No. Czym to uzasadniał w ogóle? A on wtedy powiedział, że nie ma powodu, żeby tego nie czynił. Po prostu jest taki moment dziejowy, że on musi się o Polskę upominać. I absolutnie nie zaprzestał tego i dalej opowiadał o Polsce, przynosząc naprawdę wobec Polski, wobec Polaków ogromną sympatię. Tak jak on wtedy swoim działaniem, swoimi słowami wyzwalał no, niespożyte pokłady przyjaźni wobec Polski i sympatii, no to długo chyba tego już nie będzie. A z jego strony z kolei kierowały się tego typu gesty, że w różnych zakątkach świata śpiewano mu Mazurek Dąbrowskiego, Boże coś Polskę, apel jasnogórski, kiedy to Bóg się rodzi, nawet kiedy nie było okresu Bożego Narodzenia, no, ale najczęściej oczywiście 100 lat. I śmieszne jest to, że w niektórych krajach uważano, że owe 100 lat to jest nasz hymn narodowy. No to rzeczywiście siła takiego autorytetu, też siła muzyki i pewnych zwyczajów, które się wytwarzały, prawda, wtedy, w tamtym momencie. Czy dzisiaj polskość, tak. oni bardzo wyczuwali i oni bardzo byli dumni, że mają papieża Polaka na całym świecie, naprawdę. Szczególnie te takie kraje bardzo mocno uciskane, kraje biedne, to potrafiły to bardziej docenić. Na wielu zdjęciach widać na przykład transparenty, które usiłowano pisać w języku polskim, są z widocznymi błędami ortograficznymi albo gramatycznymi, ale to nie o to chodzi. Chodziło o sam gest, że oni wobec tego papieża chcieli, papieża Polaka, chcieli pokazać z nim związek i to, że dla niego nauczą się śpiewać po polsku, że dla niego napiszą transparent w jego języku. Tak, to była taka naprawdę żywa relacja, prawda? To nie było tak. Autorytet i poddany sługa Kościoła, tylko to był po prostu człowiek i człowiek. I też chyba ta wspólnota doświadczeń, to, że Ojciec Święty był nie tylko z dalekiego kraju, ale też z uciskanego kraju przez tyle lat, to rzeczywiście budziło takie zaufanie i wiarę tych ludzi w to, że Ojciec Święty może zrozumieć również i ich trudną sytuację. A teraz, jak wygląda sytuacja na świecie teraz? Czy Ojcu Świętym dalej się pamięta? Myślę, że są takie kraje, w których bardzo się pamięta, a są takie kraje, w których się to chce całkowicie usunąć, jak gdyby z pamięci. Ale my nie możemy do tego dopuścić. My przede wszystkim Polacy musimy sami sobie wiele rzeczy przypomnieć, które zapomnieliśmy, a zapomnieliśmy chociażby to, że 31 stycznia 1982 roku, kiedy trwał u nas stan wojenny, to ogłoszono w Stanach Zjednoczonych Dzień Solidarności z Polską. Wystąpił tam między innymi Ronald Reagan. Ta audycja nazywała się Let Poland Be Poland, żeby Polska była Polską. Cytat z Jana Pietrzaka. Tak. Wystąpił między innymi taki popularny aktor Charlton Heston, dzisiaj może już zapomniany, słynny filmowy Ben Hur. I ten program obejrzało go 185 milionów widzów w 50 krajach świata. A jak sądzi pani, kiedy został ten program wyemitowany w polskiej telewizji, w Polsce? No może po przełomie już? 13 grudnia 2011 roku na TVP Historia. Coś podobnego. Czyli tak późno. I ta cała praca Jana Pawła II, przecież jak trwał stan wojenny, to dzięki jego apelom, bo on i podczas Anioła Pańskiego, i również podczas przeróżnych audiencji mówił, że Polska cierpi, że Polacy cierpią, że jest stan wojenny, to tam po prostu zgłaszana była pomoc humanitarna, która potem była odpowiednio już kanalizowana do organizacji w Polsce, ale to się działo wszystko dzięki Janowi Pawłowi II. No, szereg takich drobnych działań, szereg drobnych działań dało tą sumę taką, która rzeczywiście wtedy zmieniła los Europy. Ale to za każdym z takich wielkich przełomów jednak stoi mrówcza praca wielu osób, a Ojciec Święty wykonywał ją rzeczywiście z wielkim zaangażowaniem i znawstwem też. Wiedział, co do kogo powiedzieć i jak prosić o tą pomoc. Tak, ze znawstwem, ale z wielkim sercem dla nas, prawda? Któregośmy w 91 roku za bardzo nie odwzajemnili. Warto sobie przypomnieć jego słowa 23 grudnia 89 roku, a więc po tym czerwcowym przełomie, o tym, że tak przemy do tej wspólnej Europy. To Jan Paweł II powiedział takie słowa. Trzeba, abyśmy odnajdowali swe własne miejsce. Miejsce z takim trudem bronione i wypracowywane pośród wszystkich narodów, przede wszystkim europejskich. Musi być docenione twórcze znaczenie i trud naszych sprzeciwów. Musimy też sami od siebie potwierdzić nasz wkład w nowe ukształtowanie życia na naszym kontynencie. I to cały czas pozostaje tak, aktualne, bardzo, prawda? Bardzo aktualne słowa. Wspomnijmy Ojca Świętego nie jako postać historyczną, ale jako żywego, wspaniałego człowieka dzisiaj w rocznicę jego śmierci. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. Jolanta Sosnowska, autorka biografii Hetman Chrystusa o Janie Pawle II, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. właśnie wracę, gdzie się całkiem nie opłaca żyć. Stary, stary, pomyśl, że ojczyzna to punkt i paru, z nimi znów szczęśliwy, z nimi znów szczęśliwy. Drodzy Państwo, Niedziela Palmowa to także ostatni moment, żeby poczynić przygotowania do świąt Wielkiej Nocy, no chociażby, żeby posiać rzeżuchę. Ale dokładnie co możemy dzisiejszego dnia zacząć robić, opowie nam Jarosław Uściński, szef Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, znakomity kucharz, który także orientuje się i zna dobrze na polskiej kuchni historycznej. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. No dzisiaj już taki dzień, kiedy ten zapach świąt zaczyna się powoli unosić w powietrzu. Ja o tej rzeżusze przypominam, bo sama zwykle też zapominam tego zrobić, trawka, ale to trzeba. Rzeżucha, w ogóle cokolwiek moment, zielonego zapominamy w ostatniej chwili. Tak. Często potem idziemy kupić takie coś. Ale jeszcze przez tydzień urośnie. Także jak Państwo mają pod siłkę i nasionka rzeżuchy, to proszę to jeszcze dzisiaj zrobić, a jak nie, to jeszcze jutro ostatecznie może nam się to udać. No ale przechodzimy do spraw ważniejszych. Co gospodynie dawniej zaczynały robić właśnie tego dnia, czyli w Niedzielę Palmową? Czy na przykład nie wiem, nastawiały żur, żeby ukisić, albo zaczynały marynować mięsa, czy jeszcze nie? Marynowanie mięsa trochę za wcześnie jeszcze, tym bardziej, że to są mięsa długo pieczone zazwyczaj, w związku z tym nawet te, które robimy na pasztety, no to się gotują i potem przyprawy lądują już w mięsie wyłowionym z wywaru. Jeżeli chcemy coś upeklować sobie, no nie mówię, żeby sypać od razu sól peklową, tylko zwykłą sól, przyprawy i w takiej wodzie sobie zamarynować, takie mieszance zamarynować mięsa, to co będziemy chcieli sobie wędzić lub podpiec, czemu nie? Czyli na przykład szynkę, tak? Moglibyśmy na przykład szynka. Jutro kupić szynki surowej, tak? Takie nie większe niż 2 kg, one wymagają 4-5 dni maks. Mhm. Więc to jest ten dobry moment. Ja też nie lubię długo peklowanych rzeczy, nie lubię generalnie soli peklowej. My przyzwyczailiśmy się do tego, ale to się robi różowy kolor, który wszyscy kochamy, mhm. ale za to on nie kocha nas, ten kolor. Mhm. Ponieważ nie jest to, wiadomo, to niszczy nam drzewia i wystarczy zwykła solanka. Aha. I coś tak kiedyś było robione, więc jakby no tak. Szare mięso, pieczony schab, przecież nie ma koloru, ale przecież jest cudowne. Tak, a jakie przyprawy dodać do tej wody? No ziele, liść to jakby podstawa tak. tradycji naszej. My dodajemy oczywiście czosnek również, to jest podstawowe. I taka w temperaturze pokojowej to musi stać, najpierw czy zimnej? W ciepłą wodę to się wszystko pakuje, tą tak. sól, żeby ona się jakby zmaserowała i potem w chłodną. Mięso ląduje przykryte koniecznie, nie może wystawać nic. No i do lodówki. Bez lodówki będzie nie ciężko. Ma tematu. Tylko i potem pieczemy, tak? I potem pieczemy. Pieczemy. Już. Niektórzy zawijają to oczywiście sznureczkiem, wiążą, żeby się trzymało. Moja mama na przykład pakowała w rajstopę kiedyś, czy w pończochę, oczywiście nową. I to był też sposób przed wędzeniem świetny. No kiedyś nie było takich rzeczy tak. jak dzisiaj, tak? Albo sznurek, a mało kto umiał to robić. Więc rajstopa była doskonałym rozwiązaniem. Pralka SHL-ka na działce była, tak góra tylko od pralki SHL-ki. I cześć, wędziło się cudownie. Mhm. A pasztety? Czy jutro, poniedziałek, wtorek, to już ten dzień, kiedy powinniśmy zacząć gromadzić produkty na pasztety? No, czy jeszcze też tak, za wcześnie? No pasztet można robić w ostatniej chwili. Dobry pasztet można zamrozić, uczciwy. Ale nie o mrożeniu mowa dzisiaj, tylko o jedzeniu świeżego i świetnego tak. jedzenia. W związku z tym dzisiaj pewnie za wcześnie, bo pasztet to przede wszystkim gotowanie ich w wywarze z warzywami i tam lądują przyprawy. Ten proces jest dość długi i powolny, no bo gotowanie mięsa na pasztet to jest tradycja polska, nie francuski pasztet z półsurowego mięsa, tylko taki polski, mielony, puszysty. U mnie w garnku lądują nie tylko części wołowiny, ale również kaczka, karczek wieprzowy również, no i dudki. Dudki, czyli co? Bo czyli już nie płucka. Wszyscy wiemy właśnie. Płucka. Ale to płucka mieszasz razem z tymi mięsami? Tak, mhm. płucka się ugotują. Robimy to, moja babcia mnie tak nauczyła, kiedy byłem jeszcze glutkiem malutkim, ale no ja już się do kuchni garnąłem mając 7-8 lat, więc takie mhm. rzeczy robiliśmy i pamiętam jak robiła i pierogi z dudków i pasztet z dudkami. To mhm. było przecudowne jedzenie. To czerwone mięso rozgotowane z pręgi, to czerwone mięso, które jakby no ma tą swoją kleistość, no bo pręga to przede wszystkim kleistość, do tego dudki, które robią puszystość, ubite, mięso ubite, na koniec białeczko tylko w to dodane, ubite białeczko oczywiście, no i przypraw naprawdę cała moc, wszystko co jest w pierniku, niemalże, to jest składnik dobrego pasztetu. A czy warzywa także dodaje się do pasztetu, czy niekoniecznie? Czasami tak, ale warzywa w pasztecie, czyli to marchew, głównie marchew, która tam była, niestety może przyspieszyć proces fermentacji. Czyli lepiej, żeby to było czysto mięsne. Osobne mięso, a warzywa, no one już się nie przydadzą do niczego, bo one są tak intensywne, że no oczywiście można je zjeść, bo są nadal smaczne, ale są już raczej rozwalone, mięciutkie. Rozgotowane, tak. Ale część osób wybiera teraz dania wegetariańskie i rybne. Czy można zrobić pasztet z ryby na przykład? Tak, jak najbardziej. Oczywiście powiem słowo czasami niedoceniane i nielubiane, karp. To jest ryba, która po pierwsze, nawet jak robimy zupę, to głowa karpia, kości skarpia, to jest fenomen. Do tego to mięso, czyli gotujemy sobie mięso skarpia. Całego karpia możemy ugotować również w warzywach. Najpierw gotujemy dłużej same warzywa. Najlepiej jest tak zrobić, żeby ugotować mięso dopiero na koniec z ryby, dlatego że ono bardzo szybko łapie temperaturę i bardzo szybko nam się nawet filet skarpia ugotuje. Problem tylko jest z karpiem taki, że ma te ości, więc trochę będzie zabawy. No tak. Więc łepek i ości gotujemy osobno z warzywami i po jakiejś godzinie, półtorej, kiedy już ten wywar nabiera czegokolwiek, nawet później w moim przypadku, te wycięte filety, nawet byle jak na razie, dokładamy do zupy, nie mieszamy nic, żeby one się właściwie w tym wywarze ugotowały. Jeden lub dwa karpie, myślę, że jeden wystarczy, bo tam jeszcze pójdzie i bułeczka, i jajeczko. Bułka paryska oczywiście troszeczkę do związania i zrobienia struktury, bo sama ryba jako pasztet, ona jest smaczna, ale nie jest polskiej tradycji. I też taka może trochę za miękka, prawda? Taka nie ma swojej struktury, więc bułka paryska. Bułka paryska namoczona w wodzie lub w mleku, no w mleku w tym przypadku lepiej, odciśnięta później, tak jak dobry kotlet mielony. No tak. Tej bułki oczywiście nie za dużo, tak? Ona ma tylko gdzieś tam się znaleźć. Białko, no niektórzy dają całe jaja, ale żółtko jednak, pamiętajmy, że żółtko ma smak, ja go kocham, ale tu niekoniecznie się przyda. Czyli może zakłócić smak tej ryby. Białeczko, przyprawy, no czasami kaparki, zielony pieprz, taki z zalewy. No tak. Zawijamy szczelnie na przykład czy w ściereczkę, bo kiedyś się takie galantyny gotowało, takie pasztety gotowało w ściereczkach i znów w ten wywar z powrotem pakujemy. Jeżeli nie mamy ściereczki albo nie umiemy ściereczką, folia plastikowa, szczelnie związana na końcach jak cukierek i też gotujemy go dość krótko, bo to bardzo szybko proces trwa, wyciągamy, studzimy. I 2, 3, 4 dni mamy przepycha pasztet. Tak, to trzeba powiedzieć, że te święta wypadają na przednówku, prawda? No więc właśnie. O ile teraz mamy dostęp do jedzenia i jest go dość dużo, no to 100-200 lat temu to był tak trudny czas. No właśnie, i co wtedy ludzie jedli? Wiesz co, przednówek był najtrudniejszy, dlatego że to były korzonki, to były naprawdę to, co ludzie uzbierali. My się śmiejemy, że korzonki, ale taka rzeczywistość, no przecież wieś nie zabijała krów, kur i tak dalej. Oni korzystali z tego, co te zwierzęta dawały. Jeżeli nie miał czym karmić krowy czy drobiu, to nie było jajek, nie było mleka za bardzo. Więc przednówek był najgorszym okresem, nawet dla chłopów pańszczyźnianych, dla ludzi, którzy po prostu nie byli zamożni, to był najgorszy okres. Czyli korzystano z tego, co można było zebrać na przykład. Warzywa okopowe, czyli kopcowane, kiszonki, no to była podstawa. Sery, twarogi, no i to się zaczynało powoli dziać. No i ryby właśnie, do których można było tak, mieć ryba, dostęp. Tak, którą można było sobie bezkarnie złowić, bo w lesie przecież u pana nie można było polować, bo groziło to wszystkim co najgorsze. Ryby hodowlane, no w tym momencie powiedziałem o karpiu, ale tak naprawdę słodkowodne ryby z rzek, jezior, to był rarytas i jest to dzisiaj. To każda prawda. Ryba właściwie w momencie, gdy dodajemy na przykład ciut śmietany, to i sanda czy szczupak też będzie super do samej tej masy. Masy tej rybnej. Ta śmietanka podciągnie tą kleistość i przede wszystkim tłuszczyk i to będzie wydechę jedzonko. Nie wiem, czy państwo już się zrobili głodni, bo ja tak, ale nam jeszcze została zupa do omówienia, bo przecież święta Wielkiej Nocy to koniecznie barszcz biały albo żur na śniadanie serwowany, więc tutaj bardzo prosimy o jakiś porządny przepis. No na żur przepis, no wiadomo, że może zakwas swój nastawić. Mało kto to robi, ale prawda jest też taka, że żurki w tej chwili, tak zwane budy, te, które sprzedają te warzywne rzeczy swoje, mają naprawdę przyzwoite tak, żurki. Tak, bardzo dobre. I nie ma co za bardzo się... Oczywiście spróbować można i cześć, ale ja nie mam z tym problemu. Ja oczywiście nastawiam czasami owsiany, dlatego że na owsie, jak nastawiamy na płatkach owsianych, tylko nie błyskawicznych, tylko tych grubych, jak nastawię sobie zaczyn na płatkach, on ma więcej kleju, bo owiec wypuszcza ten klej. No i wtedy moja córka, która jest wegetarianinem, przechodzi przez ten żurek gładko, nie muszę tam dodawać miecha i nic, wystarczy cebulka prażona i parę innych chwytów i ten żurek jest taki kremowy, bez śmietany, bez niczego, robi się już dobry. No i potem wiadomo, sam wywar, znowuż jakie mięso. Ale właśnie, czy wywary do takiego żurku muszą być z pełnych warzyw, czyli z tego bukietu warzyw tradycyjnego i z mięsa, czy nie? Czy wystarczy sam żur? No w wersję dla córki robimy, wiadomo, taką warzywną i tak powiedziałem, przypalona cebulka i ta prażona, słynna cebulka, która robi swoje, udaje mięso i chyba boczek prażony, a nasza wersja no to jest taka bogata. Tam są również dudki w naszym barszczu świątecznym, nawet jeżeli go robimy jak żur. Ugotowane. Tak, pokrojone? I krojone w drobniutką kosteczkę. Aha. No, czym nasiąkłem, tak mam. To jest wtedy barsz, tak naprawdę jest to barszcz, ale barszcz w Polsce barszcz biały jest odbierany jako taka pochlipajka rzadka. Tymczasem wcale tak nie musi być, więc żur też robimy, on jest u nas bogaty i no, tak mamy po prostu. No, do tego jajka kucharzy. I ziemniaki, czy niekoniecznie? Ja bardzo lubię. Tylko jajko nie kroję na cztery i na pół, jak niektórzy, tylko albo przeciskam przez, po prostu gniotę widelcem, albo przeciskam przez takie siateczki. Czasem są takie cezakowe łyżeczki. Najlepsze są w tych tanich chińskich sklepach, za przeproszeniem, takie druciane. Takie krateczkę robię. Jajko gotowane przeciskamy i wtedy mamy w całym żurku smak jajeczko jajka. Smak. Mhm. Nie bardzo rozumiem to pakowanie po ćwiartce albo po pół jajka i zjadanie za jednym razem. Też to się trudno nabiera i trudno się kroi na talerzu. Dokładnie, a tu mam jajeczko i żółteczko za każdym razem do końca. Wspaniale. No to jeszcze może powiedzmy słowo o jakimś cieście, czy może już ja teraz? Ja powiem tylko Pascha. Ja się czepiam w Wielkanoc Paschy. Uwielbiam to słowo ciasto, nie przystoi. Tak. Właściwie jest deser to właściwie jest. Przekozacki. Tak. Dla mnie najfajniejszy deser, jaki może być na święta. Baba najbardziej się kojarzy oczywiście, ale Pascha to jest dobry biały ser. Wcale nie mielony. Niektórzy go mielą nawet do Paschy. Ja lubię te kawałki grudki białe, gdzie jeszcze nie dopadło go żółtko, bakalie, rodzynki i tak dalej. No i co? Twaróg jak twaróg. Robię kogel-mogel, ale taki na bogato. Potem śmietana. Przygrzewam go dość mocno. Do tego idzie skórka z pomarańczy w niemałej ilości. Rodzynki i daktyle posiekane. Rodzynek nie siekam, daktyle tak. Nie moczę ich przedtem, bo chcę, żeby wypiły tą wodę, która jest płyn w samej strukturze sera. Dodaję ser do jeszcze ciepłego produktu, do tej śmietany ciepłej z żółtkiem i z cukrem. Wanilia oczywiście. I wanilia oczywiście, niektórzy powiedzą wam zawsze, wycinajcie ten środek, resztę wyrzucajcie. Nie wyrzucajcie. Środek i wszystko jest pyszne i cały czas jest wanilią. Siekamy w drobno lub jak nie macie wanilii, to tą esencję waniliową jakąś, ale tą naturalną w miarę możliwości. No i co? Potrzebna jest nam tak zwana surówka, czyli ściereczka, bawełna, cokolwiek takiego jak len. Wkładamy w durszlak. Wkładamy tą masę, jeszcze nie wycieka, ale jest dość płynna. Wiążemy z góry, czyli dwie osoby są potrzebne, albo jedna spryciula. Zbiera to wszystko w kokon w tym durszlaku. Wiąże dość ciasno. Durszlak stawiamy w innej misce, trochę większej. Na ten ser dobrze związany kładziemy, w moim przypadku, kostki Bauma. Kamienie, może kamienie polne. Bo no, takie kostki naprawdę ciężkie, kamienne. Nawet mam połamane specjalnie cztery płyty, celowo dopasowane, poobłupywane tylko do takich rzeczy. One są pozawijane w folię. No i na te święta robię Paschę nałogowo. No, wspaniały deser, proszę państwa. Ona dwie doby przestoi w lodówce. Wycieka sobie to osocze, ten płyn, no właściwie serwatka. Zostaje wam dojrzały, przecudowny ser. Tak, to jest deser naprawdę wart wszystkich innych deserów, więc wystarczy jeden porządny taki deser świąteczny, by święta były udane. No wspaniale opowiadał nam o kuchni Jarosław Uściński, szef Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni, znawca kuchni, w tym polskiej kuchni historycznej, to trzeba nadmienić. Troszkę. A także znakomity nauczyciel młodzieży, bo to także twoja pasja. Ale to o tym już przy innej okazji. Na razie szykujemy się, proszę państwa, do świąt. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Wojciech Dorosz, Renata Szewczak i ja, Anna Popek, mówiąca te słowa, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony przedpołudniowy czas i zapraszamy na kolejne spotkanie. Thank you.